سودی خیل حوا دو آچین دیر چرا خونگو دو چاوخی خیلی لب زودی خیل حوا دو آچین دیر چرا خونگو دو چاوخی چرمی شورا باشه خرمی سدی بیس والاهون خاگلا دو بی باشی چرمی شورا باشه Karne sedi biz balagun hagala durdi başiyaş Kiugeu kiugeu ki davacineu keçtitsa ahulev rahulev peçkiş Kiugeu kiugeu ki davacineu keçtitsa ahulev rahulev peçkiş Taradish, umru ya shuhi sab, habule budish. Rabiri chanish, mana taradish, umru ya shuhi sab, habule budish. راش بوگه دلدم دکارم گو دوم اسیر شیزه سیورا منش خا دور براش بوگه دلدم دکارم گو دوم اسیر شیزه سبادیش خان بوگه شیب ابر رویه سوحنی کارم گو دیر حق بوینه سبادیش خان بوگه شیب ابر رویه سوحنی کارم گو دیر حق بوینه Kiugeu.